spoko, dobry styl jak roko, koko chuci, woko, foko, lisz, kurwa, lisz. Okulany walisz, gadki słabe to zlizn. Nawijam socem, to moje przeznaczenie. Za nic nie zamienię, czarna chmura daje znać, jak to. Jak szary klas to siła, psychika, równowaga, fizyka. Prosty ważny, żeby nie pierdolić wzdłuż jak gwiazda. A wielki szuł, karty rozda, szuł, fuj, szuł. Pasz na karty, flut i gul. Ja przegrałeś, bo się nie starałeś, grasz się fair. Godności nie pozwala, tra la la la. Kłamstwo jak pies się przypierdala. Właśnie trzeba mieć w kiermanie dolara i na relaksie. Suki w łeb, tynkę się, jak nie rozumiesz, o czym mowa. Prosta sprawa, hip-hop dla was i na sali wsiada. Niku masz, jak to pucha, na zimę dmucha. Laski rucha, je, stuka, je, wyluka, je. Korzystaj póki gorące i pachnące. Lecz pamięta serca mamiące. Miłość teraz to ból, jak na wino czarul. Nigdzie indziej. Można się pogubić jak w labiryncie. Więc życie jest ciężkie, dziwne jak ludzkie wady. Wono marno zioło, dziękuję za dobre rady. Wiem kto u mnie ma wsparcie, decydujące starcie. Stój na warcie, pinuj rad, bo zrobi się zwarcie. Prosty schemat, to wszystko na ten temat. Opanuj korbę i nie waż, bo prawdę walczy trzebaż. Opanować emocje, prosta sprawa. Rozważasz decyzję, prosta sprawa. Tworzysz dobrą opinię, prosta sprawa. Wiesz, że jesteś sobie to winien. Opanować emocje, prosta sprawa. Rozważasz decyzję, prosta sprawa. Tworzysz dobrą opinię, prosta sprawa. Wiesz, że jesteś sobie to winien. WNM walczy, przeciwnik warczy. To mu nie starczy, bo odbija się od tarczy i wraca do nadawcy w szybkim tempie. Jego nie zmienię, lecz potępię, bo nie może być tak pięknie. Mimo chęci, przeźwość kręci, materializm męci. Ja nie wącham, kiedy śmierdzi. Bliskim dziękuję za wsparcie na starcie. Poznaję w biedzie, w nich oparcie. Wiadomo, podchodzę do tego duchowo. Opisując surowo, nie brzmi spokojowo. A teraz serce, odetnij lejce. Wiążące ręce, zmanierowanej panience. Trzeba znać swą wartość i pierdolić słabość. Tutaj daje znać silna wola i jakość. Na ten temat krótko, sprawa prosta. Orient na mostach, ziomek, sobą pozostań. I pierdolić farmazon, który w końcu pęknie. Ja przy zbyciu wazon i wyjdzie na jak zajazd. O co w tym wszystkim biega, hip-hop to życie. I wiedza ta kultura, wszystkie inne wyprzedza. Mono wyobraźnie nawet za piękny huk jak z Moszeza. Zwrotka, refren, sprawiedliwość wymierza. Futuru deza, jak Juliusz Cezar. Przemawia do tysiąca słuchaczy. Niech mi Bóg wybaczy, że popełnia grzechy czasami. Ale rządzę się własnymi prawami. W dużych dawkach, słyszysz to w słuchawkach. Sprawa taka oświeża jak tabaka. Bożysz ten dni kusi zapach Wendy. Wspominam tamte dni, bez żadnych bredni. Co było to minęło, mój odpowiednik. Dużo prostych technik, przekaz do świadomości dzienni. Autentyk wiadomości, dużo smutku i radości. I pewności i radości, zbierane, uznane. Kilony polane, za zdrowie grane. Bo to proste sprawy brane pod uwagę. Rozpocząć tą zetipę plagę. Opanować emocje, prosta sprawa. Rozważasz decyzję, prosta sprawa. Tworzysz dobrą opinię, prosta sprawa. Wiesz, że jesteś sobie to winien. Opanować emocje, prosta sprawa. Rozważasz decyzję, prosta sprawa. Tworzysz dobrą opinię, prosta sprawa. Wiesz, że jesteś sobie to winien. To co mi podpowiada sumienie. Tak robię, prosta sprawa. Zibera dwójka, prosta sprawa. Prosta sprawa. Tak, zasunę dla moich bliskich. Prosta sprawa.